زعفغانیم غلام ایتغار نردم دم داغشوان دا بدنام ایتغار نردم خپل عزت ستا دو پیسو نرا تگران دی ستا پا مخ کی چپلو سیتغار نردم دم چه دی سر سودا دور باندی وکڑم دی زلیلا دنیا گئی تغاڑا نڈدم تل ایمان حیا غیرت رکی خرسی گی ستا دفتر دی بی شرمی تغاڑا نڈدم چدر پر زے سند کی دم بندتا تو بند گئے بند گئے تغاڑ نڑ دم دم سخت طوفان یما د پار درا دیانو د شبنم غند نرمی تغاڑ نڑ دم دم مجاہدیم شب گرو سرادتیم زکا خود بیغمی تغاڑا نردم دم تا دخمن زماد دینا و دحیائی اے دخمن استا دوستی تغاڑا نردم دم زفیدان شوکت علی پدی پوہی گم مسلمانیان بی دینی تغاڑا نڑدم دم زفیدان شوکت علی پدی پوہی گم مسلمانیان بی دینی تغاڑا